Biblie, la sfârșitul contribuțiilor, nu mai refer strict la timp, în ideea, în program, la 13-30 ar fi prevăzut de discuții, dar în ajutorul Dumnezeu poate începe chiar puțin mai devreme. Și, cu dorința dumneavoastră, ne vom angaja în discuții până cu câteva minute înainte de prânz, să știu, 10 minute eventual înainte de prânz, care este prevăzut la ora 14. Deci, începem acest șir de prezentări cu Părintele Profesor Universitar Dr. Vasile Valerbe. Părintele Profesor Valerbe a fost doctoratul Părintele Profesor Funivare. A plecat apoi la studii, a făcut seminarul la Cluj, Facultatea de Sibiu, a fost doctoratul pentru Biserica la București și apoi și-a continuat studiile doctorale la Hamburg, în Germania, unde a luat și a luat teza de doctorat în teologie sistematică, unul dintre cei mai numiți teologi romano-catolici actual, Otto Hermann Pesch, pe care am avut și eu onoarea să-l cunosc mai multe lucruri, și care, fiind profesor romano-catolic, a urmat o teză de doctorat a unui candidat ortodox în cadrul unei facultăți de teologie evanghelică. Părintele profesor este, deci, profesor titular la Cluj, unde predă, după ce știu, la ora de oameni, misiologie și dogmatică. Părinte profesor, o veți fi. Titlul anunțat aici, al contribuției pentru profesor Bel, este Teologia Mărturisitoare a Părintului Stănivari și recentarea ei astăzi. Mulțumesc. Onorați participanți, contribuția mea este mai lungă, dar așa cum a sugerat Părintele moderatorul acestei sesiuni, eu o voi prezenta în sinteză. În prima parte am făcut câteva considerații generale asupra teologiei din prima jumătate a secolului al XX-lea, tocmai pentru a evidenția contribuția Părintele Cuvântul Stăniloae la înnoirea și redirecționarea teologiei ortodoxe. Am arătat că, de fapt, în secolul al XIX-lea s-a academizat și teologia ortodoxă odată cu înființarea facultăților de teologie. Dar odată cu aceasta, în universități s-a introdus un model străin, un principal model german de a face teologie. În acest sens, Facultatea de Teologie de la CNU este clasică. În al doilea rând, că teologia, deci în secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, deci în prima jumătate a secolului al XX-lea, s-a resimțit de aceea foarte mult de reușițele sau influențele scolastice, teoretice, abstractizate. În acest sens, deci, rămâne clasic manualul de teologie dogmatică al lui Hristu Andruzos, pe care Părintele Stăniloae l-a tradus așa, și care, deci, a dominat teologia ortodoxă atât grecească cât și românească din prima jumătate a secolului al XX-lea. Vreau să zic că Părintele Stăniloae i-a făcut și o prezentare și singura apreciere pozitivă a fost aici la notele de sosul este aceea că a fost foarte sistematic și foarte clar. Deci, adevăr, manualul avea, deci, niște valențe didactice deosebite, însă modelul este unul totuși raționalist, abstract. Părintele Dumitru Stăniloae în acest context a stăduit să definească identitatea teologiei ortodoxe și a definit-o și a reînnoit-o și a redirecționat-o întrucât a estimat în categoriile filozofie personaliste și existențiale cea mai bună tradiție patristică în contextul marilor transformări care au marcat secolul al XX-lea și a devenit în aceasta, așa cum spunea Părintele Ioan Ionică Junior, clasicul teologiei ortodoxe. opera sa este o sinteză neopatristică de apoare, în care domnule credinței, viața liturgică și experiența mistică a bisericii se întrepătru și se evidențiază reciproc. În ea se vede dinamica vie a sintezelor rezultate din atâncirea marilor teme ale credinței și vieții bisericii în dialog cu nevoile misionale contemporane ale bisericii. De aceea, Părintele Stăniloae este recunoscut ca cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea și de aceea persoana și opera sa trebuie făcute cunoscute de cât mai mulți și nu numai de cei de astăzi, ci mai ales generațiilor viitoare, pentru că Părintele rămâne, așa cum s-a spuneat, cu repetate rânduri, teologul universal care a vorbit despre Dumnezeu, după ce mai întâi a vorbit cu Dumnezeu. Și de aceea el este autorul unei teologii mărturisitoare și al unei teologii filocalice unice. Pentru că asemenea Sfântul Domnul Pavel avea totdeauna conștiința prezenței și lucrării lui Dumnezeu și de aceea a scris o teologie nu teoretică și abstractă, ci o teologie vie, exprimată prin propria sa viață, trăită în comuna iubirii lui Dumnezeu. Recepția teologiei Părintelui Duminicu Stăniloae nu trebuie înțeleasă, s-a spus de mai multe ori la cineva, ca o repetare, ci ca o continuare a acestea în contextul secolului al XX-lea. Dar vă rog liniște, vă rog liniște, mă scuzați, pentru că este obositor, s-a ascultat și pe toate deficiențe convenția, pentru că nu este obositor. Deci recepția Părintelui Duminicu Stăniloae nu trebuie înțeleasă ca o repetare, ci ca o continuare a acesteia în contextul secolului al XX-lea. Părintele Ioan Mică Junior a accentuat faptul acesta arătând că secolul al XX-lea este marcat de o întreită mutație. Mutația socialului, mutația umanului și mutația religiosului. Și într-un studiu intitulat Părintele Dumnezeu Stăniloae, clasic al teologiei secolului al XX-lea, a subliniat faptul că teologiile sunt de două feluri, și anume este o teologie care definește identitatea unei biserici, care este mai mult de profunzime și o numește el sapiențială, și o teologie care este angajată mai mult în social și mai mult pe foarte mult pe orizontal, numită teologie profetică. Ambele aceste teologii trebuie ținută în echilibru și să aibă loc sau să împășească spațiu în biserică. Dânsul spune că teologia Părintelui Stăniloae este una de primul tip și anume una de profunzime sapiențială. De aceea atrage atenția asupra receptării ei, dar încă o dată nu prin repetare. Eu sunt de părere că dincolo de aspectele condiționate istoric ale teologiei sale, după cum era și Chinesc, rămâne ca o constantă teologia mărturisitoare sau modul de a face teologie și expresia acestea în sinteza teologiei dogmatice a sa. După Părintele Stăniloae, teologia este, în primul rând, o slujire bisericească, care are ca scop explicitarea și aprofundarea necontenită a conținutului infinit al dogmelor sau planului Dumnezeu de mântuire al lumii și dumnezeirea omului în lumea contemporană. Dar teologia poate îndeplini această slujire bisericească numai dacă este ca și biserica apostolică, adică fel ancorată ca biserica apostolică și o necontenită mărturisire despre Hristos în timpul în care se face. De aceea ea trebuie să fie contemporană cu viața de epocă pentru a face accesibil mesajul mântuirii oamenilor din acel timp. În același timp, trebuie să fie profetic escatologică, schițând pașii comedierii spre împărăția lui Dumnezeu. În acest sens, spune întreba la dogmatice tale, care este un text care este adesea citat, pentru că însă s-a străduit să facă o teologie după modelul Sfântului, dar ținând cont de timpul său, așa cum părinții au ținut cont de timpul lor. Stăpânul la nivelul de profunzime maximă, teologia Sfântului Părinți, Părintele Stăniloae, a metoda patristică de a face teologie, care constă în îmbinarea doctrinei cu spiritualitatea, aferințe cu liturghia, adăugării cu etica, elaborând astfel o teologie mărturisitoare și foarte important, în care doctrina nu apare ca o normă, ci ca un principiu de libertate, de viață, de împlinire și de săvârșire. Deci nu este ceva impus din afară, ci este ceva care atrage. De aceea, dogmatica a fost disciplina pe care a abordat-o în mod deosebit, alegând întreaga învățătură dogmatică ortodoxă la nivelul maxim de profunzime, de amploare și interpretare, de exprimare, de rocușire în cultură, comunitar și organic, conform culturii interioare a marii dialog al lui Dumnezeu cu cultura, care este revelația supranaturală. De aceea considerăm că expresia prin excelență a teologiei sale mărturisitoare este esența teologiei sale dogmatice, care rămâne, așa cum am spus, ca o permanență. Prezentând în câteva cuvinte, deci în continuare, esența teologiei dogmatice a Părintelui Stemploie, fără a prezenta toată complexitatea părților, ceea ce este imposibil, putem afirma de la început că ea rezidă în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, calea adevărul și viața, iar categoria teologică fundamentală în definirea realității necreate și a lumii create, deci a legii existente, este iubirea. În această viziune, Sfânta Treime este structura supremei iubiri și izvorul întregii existențe. Lumea este opera iubirii lui Dumnezeu destinată în Dumnezeirii, destinată împărtășirii iubirea supremă, definiție care indică motivația, fundamentul și finalitatea creației. În consecință, teologia Părintelui Stemploie este o permanentă invitație și o investigație și descrierea soțului iubirii ca model, ca mobil al întregii existențe a celui Dumnezeu și al omenirii. Este o teologie a comuniunii iubitoare, intrameice, reflectată în relația personală iubitoare dintre Dumnezeu și oameni și dintre oameni din Dumnezeu. Comuniune a cărei expresie supremă este însă și prima Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că, unul, pentru că persoana Mântuitorului Iisus Hristos dovândește în funcția teologică a Părintelui Stemploie caracterul unei sinteze desăvârșite dintre lumea creată și parte creată. Pentru că calitatea lui de Logos, creator, el a plăsit rațiunile imanente a Logosului ca cel folos sintetic transcendental în care își fac origina. Logosul întreg are pe acesta o raționalitate imanentă care reflectă în puterea Sfântului Duh ca raționalității transcendentale manifestate de persoana Logosului Divin. Această raționalitate imanentă a Logosului permite Părintele Stemploie să vadă întreaga creație ca mijloc de dialog al lui Dumnezeu cu omul. De aceea, sinteza desăvârșită care se realizează în Hristos între lumea necreată și lumea creată se încununează cu viziunea teologică a Părintelui Dumnezeu Stemploie, așa, a mântuirii omului în Hristos și a transfigurării întregii creații. 2. Logosul cumpat relează, de fapt, haina sfinteștei de Dumnezeu cel bunului bine și sfinteștei persoane și haina comunului cumpare atunci când spune după cum părinte de bine și eu cum bine. Haina sfinteștei este adevărul a tot cântuitător și stă la toată mântuirii. Căci, așa cum arată despre Stemploie, mântuirea și mântuirea ca operă de ridicare la oamenilor care cred în comunea intimă cu Dumnezeu nu este decât extinderea relațiilor afectoase dintre persoanele divine ale Sfântului la o parte a lumei conștientă, de aceea sunt atelegele. Este baza mântuirii noastre ca bază a comunului iubitoare cu noi în necesitate. Căci în comunea perfectă și veșnică a celor trei persoane în care subzistă Dumnezeirea unică, este dată și infinitatea și desăvârșirea vieții viitoare a fiecărei persoane. 3. Mântuirea noastră este o privință totuși de aceea prin relația cu personală și permanentă civilie cu Hristos. Relația care trebuie să se rășește noi cu trupul cumpat de El, cu viață și năsa și cu de lucru sfânt. Sărătirea aceasta produce biserica. Biserica este astfel finalizarea lucrării mântuitoare începută fiind întrebarea Fiului de Dumnezeu. Iar în efectă, ca ei, taina subiectivă, ca taină a unității universitare. 4. Creația este astfel determinată să se desăvârșească în comuniunea iubirii mai văzută subiectivă a subiectivă. Dar la termina chestiunii esatologice a Părintelui de Doare se găsesc trei idei importante. Una, istoria este condusă de Hristos ca întreg spre Împărăția lui Dumnezeu, prin progresele sociale și prin eforturile de a reforma instituțiile. De aceea, creștinii sunt datori să participe la toate acțiunile de îmbunătățire a relațiilor dintre oameni, nu numai în cadrul particular, ci și cel de relații sociale. Numai prezența lui Hristos în creștinii și măsura în care El este prezent în ei, îi ajută să participe la progresul relațiilor umane și al omenirii. 3. Istoria nu va ajunge la desăvârșirea esatologică din ea însuși, ci prin Iisus Hristos. Încât viziunea esatologică a Părintelui se culminează cu apoteoza cerului nou și a Pământului nou ca mister al materiei întrucomnicite. Vorbim despre misiunea Bisericii, a scris puțin despre misiunea Bisericii, pentru că în acest timp nu se putea scrie, totuși are un articol foarte important în Martirea Mission, editat de Consiliul Duminic al Bisericii, un articol foarte consistent și important, măturea prin sfințenia vieții. Așa, Părintele a arătat că misiunea se face mai ales prin sfințenia vieții creștinilor. Misiunea, spune el, este eficientă, mai ales atunci când puterea Duhului Sfânt radioază din cel care propovăduiește pe Hristos. Aceasta are loc atunci când propovăditorul întruchichează în viața lui adevărul lui Hristos, pentru că Duhul Sfânt este legat de adevăr, adică de Dumnezeu cel care s-a întrupat. De aceea, misiunea a fost deplină profundă și tăturată numai atunci când a fost întreprinsă de sfinți și de martiri, care, uitându-se pe ei înșiși și au mărturisit pe Hristos prin puterea Duhului Sfânt, ei și-au dedicat întreaga lor viață, nu numai talentul cuvintelor, pentru a face înțeleasă vaima Sfântului Hristos. Însemnătatea și mărimea contribuției teologice a Părintelui Stăndoare, prin dezvoltarea teologiei iubirii și a comunului, este cu atât mai mare cât aceasta s-a întâmplat într-un secol consumat aproape întregime în secolul celor mai zbrobitoare robeți ale urii și ale reputății dintre oameni și popoare, concretizate în două conflagrații mondiale fără precedent în istoria omenirii, în instaurarea pe de o parte, pe scară aproape mondială, unui sistem politic antichrist ateu, iar pe de altă parte, a secularismului născut și propusat de raționalismul modern, de un concept de mecanicistă despre lume, care aceasta apare ca o mașină care funcționează prin ea însă și de neocredință în civilizație materialiste idolatre, care poartă masca minerii, a mănăstării, amăgindu-l însă pe om cu chimera de fine satisfacere a dorințelor, a idealului sale, a individului închis în sine, în afara relației cu Dumnezeu. În ceea ce privește recepția teologiei sale, așa am putut o face numai prin exemplificare, în mod concret, și am dat la aceasta trei exemple, adică trei care au fost în apropierea dânsului și au lucrat în cadrul și au continuat, deci rămânarea teologiei domnice, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, în teologie general, l-am amintit în primul rând pe Părintele Ionuria, care a fost primul și cel mai apropiat ucenic, care a făcut un scop în sine în a face cunoscută că teologia a venit un lucru stăluare, înseamnă și sănătate. El a arătat în rândul publicației din la creatorul a venit un lucru stăluare și așa, prin care a reorientat și a numit ortodoxă, a evidențiat toate aspectele principale, originale și numitoare ale părintelui, făcându-se astfel principalul promotor al lucrurilor teologice al acestuia în țară și în sistemele tale. Dacă părintele este din noi, a profundat teologia sistematică și a expus-o într-un sistem organic definit astfel prin identitatea ortodoxei, Părintele România a spus apoi această teologie în domeniul teologiei misionale, devenind de fapt părintele misiologiei românești contemporane. Și a venit și după părintele Patriarh Andrei, încă din timpul studiilor sale sănătate a făcut cunoscută personalitatea și teologia părintelui Dumnezeu Sănătoare, a reflectat în mod prea fort teologia sa, începând cu teza sa de doctorat teologie și spiritualitate, apoi, astfel, în toate cuvântările și studiile sale, arătând că, în viziunea Părintelui Stăncoare și deci teologia este știința mântuirii și a vieții veșnice. Teologia care are în centrul său și preocuparea sa permanentă este teologia trinitară, adică taina lui Hristos cel veșnic, unit în dată și Duhul Sfânt, iar după trupare, unit veșnic cu umanitatea asumată de el, este o teologie bine și mereu actuală. Părintele Dumitru Popescu, care inițial a fost ucenicul profesorului Nicolae Chițescu, dar în succesiunea acestea, așa, Părintele Stăncoare, a fost titular Catedrei de Teologie Dogmatică de la București. Are ca principală sa operă teologică de dogmatică Iisus Hristos, patrocator, în care sintetizat, de fapt, teologia dogmatică a Părintele Dumitru Stăncoare, așa cum și mărturisește că a intenționat să facă în conducerea acestei lucrări. În același timp, încearcă constant, plecând mereu de la teologia Părintelui Dumnezeu Stăncoare, să stabilească frustele de lucrări între teologie și știință, teologie și cultură, într-un dialog așadar cu științele naturale și culturale. Ordonatele teoretice ale discursului său teologic, sunt asociate întotdeauna cu semnificația lor în comunicească practică, prin care sunt evidențiate cu o profunzime încă neegalată, nevoile materiale și spirituale de omului, situate în contexte culturale deosebite sau mereu noi. Încadrarea teologiei în contexte dependente de anumit timp și de anumite nevoi a constituit o preocupare continuă a părintelui profesor, ca și grija de a situa discursul ortodox în contextul creștin general sau, nu de puține ori, în contextul religios general. Așa se și poate explica complexitatea extraordinară a gândirii teologice. Din această perspectivă, se poate afirma cu deplină îndreptățire că teologia Părintelui Stăniloae are o structură dialogică tacită, dar sigur, așa se explică structura ei apologetică și misională, precum și ancorarea fermă în spiritualitatea ortodoxă sau în viața creștină cotidiană. Cosmologia și antropologia Părintelui Stăniloae, ca și celelalte segmente ale teologiei lui, sunt centrate pe dogma Sfintei Treimi, suprema taină a existenței care explică toate sau fără de care nu se poate explica nimic. Între lumea creată și Dumnezeu creator există o relație așa de naturală și de strânsă, încât orice tendință de separare devine o imposibilitate logică. Citat: creația e acasă spre Dumnezeu prin lucrarea pornită din Tatăl, trecută prin Fiul și unificată din Duhul Sfânt, umanitatea Fiului. Umanitatea e sfințită prin mișcarea pornită din Tatăl, asemenea Fiului, fiind atrasă în mișcarea creierii de la Tatăl spre Fiul, de la Fiul spre Tatăl, prin Duh. Iubirea pornită de la Tatăl spre Fiul, prin Duh, e întoarsă iară spre Tatăl, prinde în capul ei și umanitatea, iar din aceasta întregul complex creat. Citat în viață. Aceasta este motivarea revelată a Dumnezeirii omului și a tematizării creației, tema centrală a teologiei ortodoxe, ilustrată la cel mai înalt nivel în gândirea teologică a Părintelui Stăniloae. Cosmologia și antropologia Părintelui Stăniloae sunt concepute și dezvoltate în contextul relației Dumnezeu-om-creație. În argumentarea sa teologică pornește de la ideea că atât lumea nevăzută, cât și cea văzută, arată existența unui Dumnezeu bun, liber și conștient. Structura logică a creației este asociată cu bunătatea, iar aceasta nu poate fi separată de libertate, în sensul că Dumnezeu creează atunci când vrea și cum vrea. Deci, creația explică atât existența generală a lumii, cât și faptul că aceasta nu se poate confunda cu el. Pornind de la calitatea de colaborator al lui Dumnezeu, realitatea lumii este legată de om, pentru că prin el este cunoscută și se reflectă. Pornind de aici, se poate spune că scopul creației se împlinește prin aducerea la existența omului, în vederea realizării unui dialog între persoana supremă și persoanele create. Părintele Stăniloae își însușește opinia stâmpului maximă Mântuitorul, conform căreia omul este în același timp atât factorul, cât și beneficiarul principal al dinamismului lumii, în calitatea sa de laborator, care reține pe toate unite, asigurând în mod natural legătura extremităților diviziunilor. Fiind opera exclusivă a libertății și iubirii lui Dumnezeu, având ca finalitate existența în deplinătatea lui Dumnezeu, lumea are un început. Eternitatea este prin excelență în atribut divin, dar creația poate participa la eternitatea lui Dumnezeu prin har. Părintele Stăniloae precizează că Dumnezeu coboară la nivelul temporal al lumii pentru a o ridica pe eternitatea din care el nu cade niciodată. Expresia la început indică prima unire a veșniciei cu timpul și începutul timpului. Timpul nu mai începe și durează din voia lui Dumnezeu pentru a ajunge la sfârșitul dorit în el. Ieșirea din eternitate, prin creație, sfârșește cu intrarea în eternitate prin înviere, după mișcarea prin timp. Lumea și omul se mișcă pentru că vin spre o țintă pe care nu o au în ei. Atât creația cât și ținta nu sunt hotărâte nici de om și nici de creație. Mișcarea este dăruită de creator ca și ținta, dar amândouă sunt făcute posibile prin comunia cu el. Exprimând dragostea lui Dumnezeu față de om și grija acestuia pentru viața lui trupească și formarea lui spirituală pentru viața de deci, creația este dar a lui Dumnezeu. În acest context, Părintele Stăniloae folosește expresia papistică generoasă că lumea este o cuvântare a lui Dumnezeu pe om, situată într-un progres continuu, în vederea realizării unui dialog progresiv în iubire cu noi. Comportarea față de natură, ca față de darul lui Dumnezeu, înseamnă și o relație cu Dumnezeu dăruitorul, pornind de la faptul că darul arată iubirea dăruitorului și necesitatea rămânerii în relație cu el. Iubirea noastră, manifestată prin folosirea lucrurilor ca daruri, trebuie să se îndrepte nu numai spre Dumnezeu, ci spre semenii noștri, din comuniunea interumană realizată cu mântuirea și susține ceea ce Părintele Stăniloae numește dialogul în darurilor. Deși nu avem nimic de la noi, trebuie să întoarcem și noi Dumnezeu un dar. Acesta bucurându-se că renunțăm la unul din darurile primite, astfel realizându-se dialogul complet al darului. În acest dialog, vom întoarce Dumnezeu lucrurile primite, adăugând mai și munca sa. Primoasele aduse de credincioși la biserică sunt darul în care Dumnezeu, având primat în ele și munca omului, motiv pentru care e de și darul omenești care cultivă atât dialogul personal cu Dumnezeu, cât și dialogul interuman cu Dumnezeu. Acest dialog complet al darului este foarte bine ilustrat la Posconite, spune Părintele Stăniloae, ca un suiș de darul între om și Dumnezeu, pe împărăția cerului. Natura ca dar al lui Dumnezeu nu exclude posibilitatea prelucrării ei prin gândire și muncă, omul procurându-și astfel mijloacele de existență. Este interesant și faptul că Părintele Stăniloae vede puterea creatoare limitată a omului ca reflex al puterii creatoare a lui Dumnezeu, creația limitată a omului, îndevenindu-se de actul creației din nimic a lui Dumnezeu. Raționalitatea creației ocupă un loc important în gândirea Părintelui Stăniloae. El însușește opinia părinților bisericii că atât omul cât și alte segmente ale creației își au rațiunile lor eterne în locul divin sau în rațiunea supremă, fapt care presupune descoperirea unor sensuri din ce în ce mai înalte, accesibile rațiunii umane, într-un crescendo condiționat pe comunia cu Dumnezeu, prin care acesta se reglează din ce în ce mai departe. Creația întreagă, în toată complexitatea ei, nu este altceva decât expresia raționalității divine complexizată în forme plasticizate. Această raționalitate are virtualități multiple pe care mai omul le poate evidenția și folosi, atât pentru existența lui biologică, cât și pentru creșterea lui spirituală. Dumnezeu creează lucrurile ca plasticizări ale rațiunilor sale și dă omului rațiunea ca organ de cunoaștere a lor. În același timp, omul folosește rațiunea pentru adaptarea lucrurilor la nevoile sale multiple și în continuă mișcare, făcând astfel posibil progresul. Rațiunile lucrurilor și rațiunea umană au implicat în ele sensuri neumori care ies la ireală prin aplicarea rațiunii umane la rațiunile lucrurilor. În percepția Părintelui Stăniloae, virtualitățile multiple și alternative ale lumii sunt actualizate de anumit fapt. Primul este constituit de unirea între suflet și trup. Supremenesc, prin libertatea lui, are capacitatea unor decizii alternative în relația cu lumea, făcând posibilă și spiritualizarea. Prin raționalitatea lui, poate intra în relație cu raționalitatea plasticizată a trupului și a trupului, combinând rațiunile care, prin plasticizarea lor, alătăresc lumea sau modificând direcția mișcărilor. Datorită acestei relații, trupul uman depășește planul biologic și fizică chimic, iar raționalitatea lui capătă o complexitate deosebită datorită spiritului, tot așa cum raționalitatea spiritului se manifestă complex și profund în relația cu Dumnezeu. Crearea lumii sau aducerea la existență, plasticizarea chipurilor, rațiunilor divine, este al doilea factor prin care se actualizează virtualitățile multiple și alternative ale lumii. Această creare plasticizare se datorează unui act creator al lui Dumnezeu, fapt echivalent cu crearea lumii din nimic. Pentru acest motiv, plasticizarea poate nea percepția acestui nimic și a dependenței de subiectul creator suprem. Astfel, din taina acestei plasticizări se explică și alte taine, cum ar fi pururea fecioriei a macinotului, pneumatizarea trupului, iar implicarea trupului în spre după moarte și înainte de viere, etc. Lumea ca operă a libertății divine este al treilea factor care provizează virtualitățile multiple și alternative ale lumii. Dacă lumea ar fi o emanație, intervenția libertății umane ar fi imposibilă. Dar pentru care o structură contingentă care permite intervenția libertății umane, înseamnă că este opera unui creator liber, atotputernic și interesat de o decipriație. Se împlinește dialogul lucrării Dumnezeu și a omului ca răspuns la lucrarea lui. Pornind de la calitatea creației de dar al Dumnezeu, impregnat de raționalitate divină, Părintele Strelinoae trage și concluzia că în integralitatea ei creația este și o taină în sens larg, pentru că arată atât puterea cât și iubirea lui Dumnezeu. Întreaga existență, pornind la Dumnezeu și sfârșind cu lumea creată, este și rațională și taină. Raționalul cuprinde în el și tainicul, dar și tainicul cuprinde în el raționalul. Pornind de aici, Părintele Strelinoae trage concluzia că legătura strânsă între catafatul și apocatii poate fi estimată ca unire între raționalitate și taină. Pentru Dumnezeu Creatorul, lumea este total contingentă, pentru că nu este necesar. Raportat la Dumnezeu, și omul este o existență contingentă, dar Dumnezeu îi acordă demnitatea de partener cu libertate necondiționată. Astfel, contingența pasivă a lumii este asociată de Dumnezeu cu contingența activă și maleabilă a omului, devenind de anumite și maleabilă. Omul poate actualiza astfel unele sau alte individualitățile proprii și ale lumii în mod liber, în calitatea sa de colaborator al lui Dumnezeu. Citat, în lume se întâlnește astfel libertatea omului, libertatea lui Dumnezeu, nu într-o ciocnire, ci într-o colaborare, atunci când omul ține seama de ce este propriu naturii externe și naturii lui proprii, sau putea să meargă pe linia sporirii sale în intimitatea cui este închis, pentru că pornind de la spus a Sfântului Imaginul Scriitor, nimic din cele naturale, precum ieșirea însăși, nu se poate opune cauzatorului și. Înserarea sufletului în trup face o existență unică și existențială din această înserare cu omului, putând participa la raționalitatea conștientă și liberă a sufletului. De fiind din materia generală a naturii, sufletul nu poate dispărea odată cu moartea trupului, ci Dumnezeu vorbește cu el ca și cu un fel de alter ego a creat. Din acest dialog, sufletul ridică principiile eterne ale lumii gândite de Dumnezeu într-un dialog de cunoaștere, de voluntare cu el. În calitate de echipa lui Dumnezeu, omul tinde spre modelul său, atât pentru noutatea perpetuă pe care oferă această tindere, cât și la răspuns la interesul persoanei față de el. De această participare la persoana absolută și infinită, depinde Dumnezeirea omului prin virtut și prin har. În calitate de echipa cuvântului, omul trebuie să vadă prin lucruri rațiunilor divine și logosul ca subiect suprem al lor, dezvoltând comunia cu semenii ca împreună subiecte ale lucrurilor după chipul logosului. Pentru acest motiv, actualizarea chipului nu constă numai în realizarea comuniunii cu Dumnezeu, ci și într-o încadrare a întregii naturi în comuniunea omenirii transfigurate. Dinamismul creației, dinamismul ontologic al creației, ar fi trebuit să se manifeste pe baza posibilităților întipărite de Dumnezeu în creație, dar păcatul a deformat și la sfârșitul a distruge. Acest dinamism este restaurat prin Mântuitorul Hristos și Duhul Sfânt în biserică. Pentru aceste motive, cosmologia și antropologia nu pot fi despărțite de cristologie în mod structural asociate prin unghiile postate. Asumând firea umană, Dumnezeu Hristos se află într-o strânsă legătură cu toți oamenii și toată creația. El se face astfel ipostasul central al întregii umanități și creații. Asumând omul și creația, Dumnezeu Hristos le înalță la prea la cea mai înaltă, devine ce devine subiectul lor. Astfel, umanul trăind de subiectul divin își descoperă și actualizează toate valențele, iar cosmosul privit și folosit de Fiul lui Dumnezeu își descoperă toate semnificațiile și transparențele. Acesta este sensul care Părintele Stăinoae încarcă termenii personalizare sau subiectivare a cosmosului, folosiți frecvent, termeni care au stârnit și mai stârnit și astăzi, uneori, termenii. Receptarea Părintelui Stăinoae în teologia românească și în cultura românească este un fenomen complex, aflat într-o perpetuă desfășurare, sunt sigur că opera lui nu este încă de plin asimilată, pentru că nu este încă de plin înțeleasă. În acest proces au fost evidențiate profunzimile și actualitatea teologiei lui, dar și anumite limite inevitabile, unele din ele reale, altele imaginate, provocate de o abordare subiectivă a personalității lui. Oricum, chiar și aceste critici au o dimensiune pozitivă, reflectând, de fapt, personalitatea extrem de complexă a Părintelui Profesor. Deși un autor greu accesibil pentru unii și aproape imposibil de prins în formule exhaustive, personalitatea providențială a Părintelui Stăinoae îmbogățește în mod semnificativ atât cultura cât și teologia contemporană. Îmbogățește teologia contemporană din încadrarea teologiei ortodoxe în contextul general creștin, recuperându-i profunzimile și perspectivele nu de puține ori uitate sau neglijate. Aceste profunzimi și perspective redescoperite și actualizate debarasează teologia de pericolul teoretizărilor excesive și o situează în mediul perpetuu efervescent al nevoilor lumii pe care îl aportează la revelație, evidențiindu-le astfel sensurile autentice care trebuie să le găsească în mod obligatoriu cu comunitatea și comunica umană generală și responsabilă. Pentru Părintele Stăinoae, teologia nu este niciun caz teorie, ci un mod de viață în care teandria constituie nota dominantă și înscrisată. Gândirea Părintelui Stăinoae îmbogățește și cultura contemporană, prin același proces de integrare a teologiei în sistem. Acest asocier, pentru unii paradoxale, îmbogățește și teologia, în special prin faptul că o fac contemporană și prezentă în dezbaterile culturale și științifice. Și în acest context, teandria și sinergia, note fundamentale ale gândirii Părintelui Stăinoae, condiționează progresul atât pe coordonata lui catafatică, cât și pe cea apofatică, întotdeauna complementare și nedespărțite. În special pentru oameni de cultură care s-au dezvoltat în ambianța ideologiei comuniste. Inițiativa Părintelui Stăinoae este în același timp surprinzătoare, dar și salvatoare, pentru că eliberează de presupoziția nefericită că teologia și cultura, prin chiar structura lor logică, sunt realități paralele. Iată doar câteva din multele motive pentru care cosmologia și antropologia Părintelui Stăinoae nu sunt doar interesante pentru dimensiunea lor teoretică, ci și necesare și actuale prin materialitatea lor regăsită și prezentă în viața lumii și a omului. Părintele Stăinoae nu doar nuanțează și aprofundează gândirea părinților, ci o și îmbogățește prin raportarea ei la problemele lumii contemporane, deschizând în același timp perspective noi teologiei de lui. Prin tot ce a scris, el reușește să elaboreze o sinteză a teologiei ortodoxe greu de egalat, prin noutatea ei, după mine, absolută, și care acoperă nu doar nevoile prezente ale bisericii, ci și pe cele care se vor regăsi în viitorul apropiat. Din orice perspectivă am privit teologia Părintelui Stăinoae, în mod invariabil, aceasta este teologia bisericii și reprezintă, la cel mai înalt nivel, biserica. Această structură ecleziană arată atât importanța ei actuală, cât și perspectivele ei.